نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, naš zadnji hadith kojeg smo komentarisali u poglavlju o saburu iz dijela Riyadu Salihin, bio je hadith Ebu Talhe, radijallahu anhu i njegove žene Ummu Sulejm. I njegove žene Ummu Sulejm, radijallahu anha. Večeras je pred nama novi hadith, sljedeći od haditha Allahovi poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, koje je autor nave u poglavlju o sabru, a to je hadith Ebu Hureyre, radijallahu anhu, u kojem Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kaže Lejse šedidu bis sura'a. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب nije jak ili nije pak snažan onaj ko je u stanju da ophrve druge ljude, već je jak ili snažan onaj ko vlada ili pak posjeduje svoju dušu prilikom sržbe. Već je jak, snažan, onaj ko posjeduje ili ko vlada svojom dušom prilikom sržbe. Ovaj hadith je muttefakun alejhi. Također još jedan hadith koji je sličan ovome, a to je isto tako hadith Ebu Hureyre radijallahu anhu, u kojem stoji da je neki čovjek došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao eusini, oporuči mi, posavjetuj me o Allahov poslaniće. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme la taghdab, nemoj se srditi. Faraddada miraran, pa je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ponavljao nekoliko puta, ove riječi la taghdab. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovom hadisu pojašnjava istinsku snagu čovjeka, u čemu dakle leži istinska i suštinska snaga čovjeka. Te pojašnjava da nije dakle snaga u tijelu, nije dakle najbitnija i najjača snaga ona koju čovjek dakle posjeduje u svom tijelu, već je najjača dakle snaga onda kada je čovjek u stanju da kontroliše sebe i da kontroliše svoju dušu i svoj nefs, a posebno kada je teško čovjeku da kontroliše svoj nefs, a to je stanje sržbe. A to je dakle stanje sržbe. Kada šejtan nagovara čovjeka i kada se čovjeku napuhnu njegove vene, kada uzavri njegova krv i kada je tada u stanju da uradi puno stvari koje inače ne bi uradio da nije u sržbi. Da nije u sržbi. Tada se dešava da čovjek uradi određene stvari nakon koji se poslije toga kaje. Kethiren ma jagdabu linsan fe yutalliku mraatahu, kaže šejh Uthejmin. Dosta često se čovjek možda rasrdi i da talak, razvod svojoj ženi, a poslije toga se kaje, a nekada se dešava i da to možda bude taj posljednji, zadnji, dakle, razvod kojeg može dati, nakon kojeg više ne može povratiti svoju ženu, osim da se uda za drugog, pa ako je on razvede, da se ponovo, dakle, vrati, da se ponovo vrati njemu. Kethirema jagdabul insan, fejutlifu malahu, ima bil harqi, au bit teksir. Isto tako, često se čovjek rasredi, pa uništi nešto od svog imetka, ili ga spali, ili ga pak polomi. Kethiren ma jagdabu ala ibnihi hatta jadribahum, vorubbama mate bi darbihim. Dosta često se dešava da se čovjek rasrdi, pa udari svoga sina, a nekad, dakle, bude i u pretjeranoj mjeri. Ako nekog, da Allah dželle vale sačuva, može dovede i toga da bude sebe smrti djeteta. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وَكَذَلِكَ يَغْضَبُ عَلَى زَوْجَتِهِ مَثَلًا فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا. Isto tako se možda rasrdi na svoju ženu, pa je udari ضَرْبًا عَلَيْكُمْ سَلَامًا رَحْمَةُ اللَّهِ ضَرْبًا مُبَرِّحًا, dakle teškim, jakim udarcima koji ostavljaju traga. Ako je, dakle, zabranio gospodar dželle vale i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Upravo iz tog razloga je i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da kadija sudi između dvojice onda kada je srdit, kada je ljut. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Nemoj da kadija sudi između dvojice onda kada je ljut, kada je, dakle, kada je srdit." لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة. Zato što sržba spriječava kadiju da predstavi meselu onakva kakva jeste u suštini. I zatim nakon toga, na osnovu toga, kada predstavi meselu u njenoj suštini, onda donosi, dakle, sud na osnovu toga, ispravan šarijatski sud. A onda kada je srdi, toga sprečava, te biva sebe da donese sud koji je oprečan šarijatu. فَيَهْلَكْ وَيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, pa da na taj način propadne kadija, da strada i da među ljudima ne sudi po istini. Stoga je, dakle, istinski jak, istinski snažan onaj ko u takvom stanju savlada svoj nefs i savlada svoju dušu i suzdrži se od činjenja određenih stvari nakon kojih se možda i kaje onda kada ih uradi u sržbi. Hadis jasno ukazuje, dakle, na sabur. Jer svako od nas, manje ili više, nema sumnje, dođe, dakle, u takvoj situaciji, u stanju, dakle, sržbe, kada naumi da uradi određene stvari. Onaj ko tada uspije, dakle, da sačuva sebe, ko uspije da kontroliše svoju dušu, to je taj koji posjeduje sabur, koji istinski, dakle, posjeduje sabr. I zato je oporuka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme u ovom drugom hadithu ovom čovjeku bila: la tagdab, nemoj se srditi. Upravo iz ovog razloga, jer pretjerana sržba, alejkum selam rahmetullahi ve berekatu, jer pretjerana sržba vodi ka tome da čovjek čini određene stvari nakon koji se kaje. عن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. وسليمان ابن سرد رضي الله عنه سprenosi da je rekao: sjedio sam kod Allahova poslanika صلى الله عليه وسلم dok su se dvojica ljudi svađala, prepirala, kudila jedan drugog. واحدهما قد احمر وجهه, jednom od njih je njegovo lice pocrvenilo. وانتفخت اوداجه, i napuhale se njegove, dakle, vene od sržbe. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. Zaista ja znam riječ koju kada bi izgovorio, onda bi nestalo od njega ono što osjeća. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد, kada bi rekao: utječem se Allahu od prokletog šejtana, nestalo bi onoga što osjeća sebebom sržbe. فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, pa su mu zatim nakon toga rekli: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti kaže: utjeda da kažeš utječem se Allahu od prokletog, šejtana. Utječem se Allahu od prokletog, šejtana. Ovo je dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poučava na ovaj način kako i na koji način da čovjek postupi u sržbi. Kako i na koji način da čovjek postupi, u sržbi. Međutim, čovjek, dakle, dosta često, kao što je slučaj ovdje u ovom hadithu, onda kada se rasrdi, ne sjeća se, dakle, ovih stvari. Ne sjeća se, nije svjestan ovih stvari. Stoga je, dakle, poželjno da onaj koji u njegovoj blizini i kada vidi čovjeka koji se puno, dakle, rasrdio, koji se ne smiruje i tako dalje, da ga podsjeti na ove riječi. Da kaže, قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانُ الرَّجِيمِ. Reci, utječem se Allahu od prokletog šeitana. Utječem se Allahu od prokletog šeitana. Ovo je jedna od uputa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda kada je čovjek srdit, kada je lud. Šta je još od uputa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da čovjek uradi kada je srdit? Zaklanjanje dva rekata. Ne znam, ima nešto, ima neko hadis na što se sećaš ili? Ne znam da li ima nešto se prenosi. Da uzme abdest, imamo predaja, ali je predaja slaba. Ali ova znači predaja slaba, da je sržba od šeitana, a šeitan je od vatre, a znači voda gasi vatru. Ali nema znači prepreke, ne znači da ne treba čovjek da uradi. Da, ako je u stanju, znači bilo što dakle da uradi što će ga odvojiti na moment. I zato znaju, znači, braća Šejh Idris i Noh, znaju ono i po arapski svet, Arap ima jedna dobra stvar. Kad se neko naljuti, jedan mi kad, salli ala nebi, donosi salavat na poslanika, Jer, znači, bitno je čovjek da malo prekine, da stane. A plus, znači, donošenjem salavata isto tako, smeta, dakle, stvar koja smeta šeitanu. I onda kad čovjek donese salavat, onda se malo, smiri. A ono što je, da nije onaj hadis da ako je u stojećem stanju da... Na, to je ono što je vjerodostojno. Da sjedne. Da, to je ono što je, dakle, vjerodostojno od prakse Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je poručio, a to je da čovjek, onda kada je srdit, dakle, ukoliko je na nogama, da sjedne. A ako sjedi, da onda, dakle, legne. To je ono što je vjerodostojno od prakse, od, dakle, savjeta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onome koje srdi. Dakle, cilj je da kažemo da se na bilo koji način čovjek, dakle, na kratko, podsjeti. Da se podsjeti, da izgovori, dakle, ove riječi a'udhu billahi minashaitanir rajim, kako došlo u hadithu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da zatraži utočište kod Allaha dželle ve ala. Jer a'udhu, ove riječi a'udhu, kako smo ranije govorili na šerhu kitabi tauhid, znači a'tasimu. Sklanjam se, tražim utočište. Billahi minashaitanir rajim. Kod Allaha, dakle, dželle ve ala, od prokletog, šejtana. Tražim utočište i spas, dakle, kod Allaha dželle ve ala, od prokletog šejtana. Kada to čovjek, dakle, izgovori uz Allahovu dželle ve ala pomoć, to biva sebeb da gospodar dželle ve ala umanji njegovu, sržbu. Wa'an Mu'ad ibn Enes أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن كاجا الله بصانك صلى الله عليه وسلم وحديث معاذ بن أنس أناي كسوز بي سوي سرجبو a u stanju je da je ispoli, tu svoju sržbu. Da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq. Allah dželle ve ala će ga pred stvorenjima pozvati na sudnjem danu, hatta yuhayyirahu min al-huril 'ayn, da odabere od hurija ma sha'a, onu koju on hoće. Da odabere od hurija onu koju on hoće. Hadith bilježi Abu Davud i Tirmizi. Ja lahu min hadithin hasan lau hasan. Znači ovaj hadith je lijep hadith, ali je slab hadith. Znači nije, on je poispravljen, dakle. A? Hasan, nije slab. Tirmizi je rekao da je hasan, inša Allah, da je hasan. I šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ga isto tako, dakle, ocjenio kao hasan, ali on je, dakle, po jače mišljenju, ispravnije mišljenju učenjaka, dakle, hadith koji je slab. To nimalo ne umanjuje, dakle, vrijednost uzbijanja sržbe. onda kada je čovjek ljut. O tome imamo i kuranski ajet. O tome imamo i kuranski ajet. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Požurite ka oprostu od vašega gospodara i džennetu koji je širok koliko je nebesa, koliko su nebesa i zemlja, a koji je pripremljen za one koji su muttaqije, koji su bogobojazni. Pa je Allah dželle veala opisao ko su ti koji su bogobojazni. Alladine yunfiquna fis-sarai wad-darai. Oni koji udjeljuju i u sarra i u darra, i u stanju blagostanja i u stanju poteškoće i neimaštine. Alladine yunfiquna fis-sarai wad-darai wal-kadhimin al-ghayza. Pa je potom gospodar dželle veala spomenuo ovo svojstvo, i oni koji suzbijaju svoju sržbu, wal-afina 'anil nas, i oni koji opraštaju ljudima, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah dželle veala voli one koji su dobročinitelji, koji su muhsinin. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Njihova nagrada jeste oprost od gospodara dželle veala, oni koji budu poslovala svojstva, njihova nagrada je oprost od Allaha dželle veala i džennet kroz koje će rijeke teći, u kojem će vječno boraviti. A doista divna li, dakle, to nagrada od gospodara dželle veala za one koji budu ovako postupali, za one koji budu ovako postupili. Nema sumnje, dakle, i ovdje, dakle, da je kevamul ghaib, da čovjek suzbije sržbu, a posebno onda kada je u stanju da je ispoli, da je ovo, dakle, svojstvo koje nije u stanju svako učiniti, već samo oni koji mogu kontrolisati svoju dušu i svoj dakle nefs. I zato je došlo ovdje u ovom hadifu, kada bi uzeli obzir, dakle, da je vjerodostojan. Zbog toga je došlo, dakle, u ovom hadifu da je ovako, dakle, velika nagrada da se na ovakav način gospodar dželle veala nagraditi ovog čovjeka. I dakle, on imao izbor da bira da sprovede svoju sržbu ili pak da je suzdrži. Pa onda kada je odabrao ono što je bolje i poželjnije, onda mu Allah dželle veala daje, dakle, na sudnjem danu da bira od huri al-aina. A nagrada je el-jazao min džinsi l-amel. Allah dželle veala nagrađuje svoga roba shodno njegovom dijelu, njegovim postupcima. Pa kako ovaj čovjek, dakle, odabrao ono što je bolje i lepše, gospodar dželle veala će mu dati, dakle, na sudnjem danu da odabire ono što je za njega najbolje i što je za njega, dakle, najlepše. Normalno, sve ovo, dakle, kada govorimo ova sržba i tako dalje, to je, dakle, sržba kada se čovjek srdi ne radi Allaha dželle veala i ne radi Allahovi dželle veala granica. Jer kada je pitanje sržba radi Allahovi dželle veala granica, onda je to pohvalna sržba. Sržba radi koje će čovjek biti nagrađen. I to je sržba radi koje se srdio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Radi koje bi pocrvenelo lice Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Jer nećemo vidjeti u hadithima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame da se u nekom hadithu, a puno je ti haditha, fahmarra vajhuhu, pa je pocrvenilo lice poslanika. Nećemo naći da se bilo gdje pocrvenilo lice Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je pocrvenilo, a da razlog toga nije, dakle, bio kršenje Allahovi dželle veala granica, kršenje Allahovi granice, kao što je u slučaju haditha Usame kojeg smo spominjali o ženi koja je ukrala, kada je došao da se zauzme kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme tada rekao: zar se zauzimaš za Allahovu dželle veala granicu, za Allahovu kaznu? I tada se promijenilo njegovo, pocrvenilo, dakle, njegovo lice. Tada je lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem pocrveno. Dakle, uvijek kada bi se srdio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onda bi se srdio radi Allahovi dželle veala granica. Koliko se, dakle, mi danas srdimo radi Allahovi dželle veala granica, a koliko se s druge strane, dakle, srdimo radi dunjalučkih stvari. Dosta često, nažalost, naša sržba mnogo češće biva radi dunjalučkih stvari, a ne biva radi Allaha subhanahu wa ta'ala i radi Allahovi dželle vala granica. Wa an Abi Hurajrata, još jedan hadith od Abu Hurajra radijallahu anhu, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama: ma jezalu albala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta jelqa Allaha ta'ala wa ma alaihi hati'a. Belaj će uvijek pogađati vjernika i vjernicu u njegov, po pitanju njega, njegova djeteta i njegova mala, sve dok ne srete Allaha dželle vala, na njemu nema grijeha. Ne znam da li je muallif ponovio dakle ovaj hadif, mi smo ga spominjali, samo ne znam da li smo ga spominjali u komentaru, ili je dakle autor rahimehullahu ta'ala ponovo dakle ponovio ovaj, ponovio hadif, i možda li možda je dakle u sličnom značenju. Bilo kako bilo, dakle mi smo o ovom hadisu govorili dakle i ranije. O ovom hadisu smo dakle govorili i ranije, a ono čime autor rahimehullahu ta'ala želi ukazati ovim hadisom jeste da čovjek neminovno čim ga pogađaju iskušenja ima potrebe za saburom. Ima potrebe za saburom, jer će ta iskušenja pogađati vjernika po pitanju njega samog, po pitanju njegova djeteta, po pitanju njegova imetka, sve dok ne sretne Allaha dželle vala, a nema dakle na sebi grijeha. Pa smo spomenuli da možda Allah dželle vala da i težu smrt svome robu, kako bi ga očistio, još od to malo grijeha, da dođe pred Allaha dželle vala, a on je čist od grijeha. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من نفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم سبرنس داركا وعيينة ابن حصن يأتي كود سينا سبوغا برتا حر ابن قيس أون يبيو دون سكوبينة koje je Omer radijallahu anhu približavao sebi, to je sa kojima se Omer radijallahu anhu savjetovao, volio da budu u njegovoj dakle blizini zbog njihova znanja, zbog njihova takvaluka i tako dalje. Wa kana al-qurra ashabe majlisi Umar radijallahu anhu wa mushawaratihim. A qurra qari dakle učači Allahove dželle vala knjige, oni koji poznaju Allahovu dželle vala knjigu, oni su bili ti koji su bili društvo Omara radijallahu anhu u njegovom međlisu i oni sa kojima se on savjetovao. Kuhulen kanu au šubbana. Bez obzira da li bili kuhul, kehl, kuhul, to je dakle čovjek koji je prešao koliko godina, od koliko se naziva kehl. Šab je do koliko godina? Mladić je do 40 godina. Do 40 godina je u arapskom jeziku šab, ova riječ dakle, šab. Od 40 je kehl, ova dakle riječ. Od 40 do 50 godina je kehl. A zatim iznad 50 je šejh. A zatim iznad 50 je šejh. Reško, gdje si ti, u koji si? A si u šejhu ili? Ejba. Kao što je rekala žena Ibrahima a.s. وَهَذَا بَعْلِي شَيْحَا. A ovaj moj muž je šejh. To je dakle starac, ostario. A on je dakle, a on je šejh. Potom dakle herim, čovjek koji je u oronuloj starosti, on je dakle herim, oronula starost. Dakle, Omer radijallahu anhu, ovo su bili ljudi koji su bili u njegovom društvu sa kojima se on savjetovao, bez obzira da li bili kuhul, ljudi dakle u ovoj dobi, od 60 do 50 godina, eu šubana, ili bili manje od toga do 40 godina. Poznato je da, poznati svima hadith o tome da je Omer radijallahu anhu približavao Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, koji je bio dakle mlad. Koji je bio mlad, jer Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu nije imao ni 20 godina kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nije imao dakle 20 godina. Zatim nakon toga vladina Abu Bekra dvije i nešto godine, znači 22 godine, pretpostavka da je imao 20 godina. Dakle, za vrijeme vladavine Omera radijallahu anhu, on je svega imao 20 godina, 20 godina i dvije, najviše što je mogao dakle imati. Ali pored toga, Allah, Omer radijallahu anhu ga je uzimao dakle u svom mežlisu, u svom sjelu. Pa se sjećate da su mu prigovorili stariji dakle ljudi u mežlisu, da i oni isto tako imaju sinove koji su u dobi Abdullaha ibn Abbasa, ali njih ne uzima Omer radijallahu anhu, već uzima Abdullah ibn Abbasa, pa kad im je Omer radijallahu anhu htio ukazati na vrijednost Abdullah ibn Abbasa, na njegovo znanje, pa kada je pozvao njih i pozvao Abdullah ibn Abbasa i potom ih pitao o značenju tefsiru sure sure Nasr. I da jae Nasrullahi wal Feth, pa ih je pitao dakle o značenje ove sure. Pa su nekri rekli, naređeno je Allahom poslaniku seleme, kada dođe pobjeda od Allaha dželle vala, da veliča Allaha dželle vala. Dakle, ono što je zahirul aje, spoljašnje značenje ajeta. A neki su zašutjeli. Pa je Omer radijallahu anhu pitao Abdullah ibn Abasa, šta kažeš ti o Abdullah? Pa je on rekao, ja kažem to je eđen kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odredio svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, to jest kada dođe pobjeda od Allaha dželle vala, onda to je znak tvoga eđela, da se približio tvoj eđel. Zato veličaj gospodara dželle vala i traži oprosa od njega, pa je na taj način Omar radijallahu anhu ukazao vrijednost Abdullah ibn Abasa. فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِبْنِ أَخِيهِ. Pa je Ujejne rekao Hurru, dakle ibn Kajsu, jebna ahi, leke vajhun inda hada l'amir. Ti imaš mjesto, poziciju, ugled kod ovoga emira, kod Omara radijallahu anhu. فَسْتَذِنْ لِي عَلَيْهِمْ. Pa mi dozvoli da ja dođem da prisustvujem međlisu. فَسْتَذَنَ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُمْ عُمَرْ. Pa je zatražio dozvolu, te Omar radijallahu anhu dozvolio da, on dakle prisustvuje mežlisu. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِي يَبْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَ الْجَزَلْ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِلَعَدْلِ. Te rekao, o sine Khattaba, tako mi Allaha, ti nam ne daješ ono što nam pripada, što je naš udio, niti sudiš među nama po pravdi. فَغَضِبَ عُمَرْ radijallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Pa se rasrdio Omar radijallahu anhum i naumio da ga udari. Faqala lahu al-Hur ibn Qais. Pa mu reče Hur ibn Qais, on je dakle taj koji je doveo ovog čovjeka, i on tražio dozvolu da ga dovede kod njega. Ja amir al-mu'minin, inna Allaha ta'ala qala li nabijihim, o vladaru pravovjernih, zaista je Allah jalla wa'ala rekao svome vjerovjesniku, hudhil afwa وَأْمُرْ بِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Ti opraštaj i naređuj da se dobro čini, a okreni glavu od onih koji su džahili, koji su neznalice. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. A zaista je ovaj od neznalica. وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرْ حِينَ تَلَاهَا. Pa kaže dakle Abdullah ibn Abbas, tako mi Allaha, Omar radijallahu anhu nije prekoračio ovaj ajet onda kada mu je proučen. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Pa ga opisuje Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu i kaže da je Omer bio waqaf. Waqaf znači zastati, zaustaviti. U toga je dakle waqf, jer zaustavljaš dakle taj svoj imetak, zaustavljaš njegovo korištenje na ono radi čega si ga uvakufio. Kana waqafan, dakle zastao je kod Allaha dželle, zastaje bio od onih koji su zastajali kod Allaha dželle vala knjige, u smislu kada bi se upozorio na određen ajet, on bi dakle sproveo taj ajet u praksi. Ovaj dakle hadith Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu nam govori o sabru Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, koji je dakle poznat po svojoj pravdi. I kada se želi dakle navesti primjer pravde, onda je to dakle slučaj Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, i još se isto tako navodi dakle slučaj Omara ibn Abdul Aziza radijallahu anhum. Pored toga, dakle, ovaj čovjek, ovdje, dakle, rekao smo, vidimo od edeba i od lijepog postupka vladara, emira, jeste, dakle, da približi sebi ljude koji su učeni, koji su bogobojazni, koji znaju, dakle, Allahume dželle vaala propise. Ukoliko vladar bude od takvi, onda će u njemu, dakle, biti u njemu hajra i sudit će, inša Allahu ta'ala, po pravdi, i umme će vidjeti hajr od njega. Ali ukoliko vladar približi sebi ljude koji nisu dakle bogobojazni, koji su neznalice, onda je dakle u tome svaki šer. Onda je u tome propast prije svega po njega, a zatim nakon toga i propast po ra'ijet, u smislu po ljude, u smislu da takav neće suditi po Allahovoj dželle vala knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je Omar radijallahu anhu odabirao dakle ljude, odabirao one koji su učeni, koji su bogobojazni, koji su poznavaoci Allahove dželle vale knjige, i sa njima se savjetovao i donosio odluke. Od njih je bio dakle Hur ibn Qais. Od njih je bio Hur ibn Qais, kojem je došao Ujejna ibn Hisn i zatražio da dođe i on kod Omara ibn Khattaba radijallahu anhu. Pa kada je došao, kada je Omar radijallahu anhu dao da ka njemu dozvolu, prvo što je uradio je rekao šta? Hi ibn Khattab, o sine Khattaba. Dakle, loš edeb, ružan edeb prema vladaru pravovjerni, prema dakle, najboljem čovjeku umetu Muhammedu s.a.v. nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Bekra. Nije mu se dakle obratio ni ja emir al-mu'minin, o vladaru pravovjerni i tako dalje, već je rekao ibn al-Khattab, o sine Khattaba. Pa je zatim nakon toga rekao, optuživši Omara da ne daje ono njima ono što im dakle pripada i da ne sudi po pravdi. I da ne sudi po pravdi. Pa se rasrdio Omar radijallahu anhu i gotovo dakle naumio da ga udari. Da ga udari, ali je Hur ibn Qais rekao, ja emir al-mu'minin. Evo dakle edeba, kako i na koji način se ponio Hur ibn Qais, rekavši, o vladaru pravovjernih, gospodar Jelle Vala je rekao svome poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ti opraštaj i naređuj da se čini dobro, a okreni glavu od neznalica. A zaista je ovaj od neznalica. Zaista ovaj od neznalica. Omar radijallahu anhu nije dakle prešao ovaj ajet. U smislu nije dakle prekršio, već se zaustavio kod njega. Onda kada mu je pročitan, Omar radijallahu anhu se dakle zaustavio i suzbio svoju srdžbu. Omar radijallahu anhu je suzbio svoju dakle srdžbu, a bio je od waqaf inda kitabillah, bili su dakle oni, Omar radijallahu anhu je bio od oni koji su zastajali kod Allahove dželle veala knjige, koji su zastajali kod Allahove dželle veala, Allahove dželle veala knjige. Hadis nam dakle ukazuje na vrijednost, odliku Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, kao što nam isto tako ukazuje dakle na svojstvo sabura kod Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, kontrolisanje svoje duše i zastajanje kod Allahove dželle veala, kod Allahove dželle veala knjige. Ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zaustaviti bi izni Allahi ta'ala i ostaviti još 2-3 haditha koliko dakle ostalo za naše sljedeće druženje. Još 2-3 haditha je dakle autor spomenuo vam poglavlju o saburu. Dosta je haditha autor spomenuo vam poglavlju, a rekao smo sve to ukazuje na važnost ove teme i da dakle na njenu bitnost. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Smo proverili znači za ovaj za petka očeva.